Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Ster. NPO Radio 1. VPRO. Op een dag zal de grote Europese oorlog uitbreken door een stommiteit op de Balkan. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Maakt u zich geen zorgen, de zojuist gebezigde uitspraak was van de Duitse Rijkskanselier Otto von Bismarck. En hij deed hem in 1888. Zorgelijker is misschien wel dat hij 26 jaar later met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zo gruwelijk gelijk zou krijgen. Want al minstens twee eeuwen is de Balkan een zorgenkind waar het de Europese veiligheid betreft. En eigenlijk is daar nog niet eens zo heel veel aan veranderd. Dat zal straks vermoedelijk blijken wanneer we gaan spreken over de grote Balkanconferentie die morgen plaatsvindt in Slovenië. Tussen de Europese leiders en de leiders van wat tegenwoordig de West-Balkan heet. Dat deel van Zuidoost-Europa dat nog geen EU-lid is. U hoort de analyse tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Abortion, guns, the death penalty and more are on the new docket as the new Supreme Court term gets underway. This marks the first full term with the court's 6-3 conservative-leaning majority. And court watchers have their eyes on how the justices will rule on several high-profile cases that could have huge implications. Ja, abortus, wapens, de doodstraf en nog zo het een en ander. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is begonnen gisteren aan een nieuwe termijn en zal zich onder andere buigen over deze drie zeer gevoelige kwesties. En mogelijk met vergaande gevolgen, zo melden Amerikaanse media, zoals u hoorde, CBS News. Want sinds Donald Trump tijdens zijn presidentschap drie nieuwe conservatieve rechters aanstelde, is de balans in het Supreme Court veranderd. Moeten de Amerikanen zich schrap zetten voor ingrijpende verandering of zal het zo'n vaart niet lopen? Ik ga erover spreken met Kenneth Manusama. Hij is kenner van het Amerikaanse recht, verbonden aan het Amsterdam University College. Goedenavond, Kenneth. Goedenavond. Ja, door corona is het Hoogste Hof lange tijd niet in persoon bij elkaar geweest, hè? Gisteren was dat voor het eerst weer aan het begin van die officiële nieuwe termijn. Nou ja, die Amerikaanse media zijn vrij opgewonden, noemen het een heel belangrijk moment, een jaar dat grote gevolgen kan hebben. Hebben ze gelijk? Ja, ik denk het wel. Er zijn inderdaad een aantal grote veranderingen op stapel wellicht in het juridische landschap in Amerika. Met name abortus, daar wordt veel voor gevreesd. Abortusrecht is gebaseerd op een rechtelijke uitspraak van het Hoge Rechtshof. Dus het Hoge Rechtshof kan die in principe ook terugdraaien. En zoals ook al genoemd werd, zijn ook wapens staan op de rol, maar ook religieuze vrijheid. Wat ook steeds meer uitgebreid wordt de afgelopen jaren onder de conservatieve rechters. En abortus is daar op zich ook wel een verlengde van. Ja, ja. Nou, goed, laten we ons daar dan even op concentreren. We hebben de laatste dagen ook flinke demonstraties gezien. Met name ook in Texas, waar ook een abortuskwestie speelt. Maar dat is een beetje een zijlijn bij dit gesprek. Welke zaak ligt er nu bij het Hoge Rechtshof dan voor waardoor abortus aan de orde is? Ja, er ligt een zaak uit Mississippi voor. En waar, een beetje vergelijkbaar met de Texas-wet over abortus, is er een verbod op abortus plegen na 15 weken zwangerschap. Nou, die wet is eigenlijk ingesteld met name om het helemaal tot het Hoge Rechtshof te brengen en te zorgen dat het abortusrecht, wat dus stamt uit 1973, Roe versus Wade, om dat van tafel te krijgen. Er is dus een duidelijke beweging gaande in verschillende staten om het punt af te dwingen nu er een conservatieve Hoge Rechtshof zit. En inderdaad eindelijk om dat conservatieve hoogtepunt als het ware te bereiken en te zeggen van oké, eindelijk dat abortusrecht van tafel. Ja. Het is eigenlijk de climax zeg maar van van de culture wars die er gaande zijn in Amerika. Ja, je noemt Roe versus Wade. Dat is die uitspraak waar je het net over had uit begin jaren 70. Ja. Waarin wordt vastgelegd dat abortus niet verboden kan worden tot of dat abortus pas verboden mag worden na 24 of 26 weken. Hè? Dat het is een beetje een glijdende schaal als het ware. Het abortusrecht is eigenlijk gebaseerd op het recht op privacy. Ja. Wat gelezen wordt in de grondwet. Het wordt dus gezien als een fundamenteel recht. Maar tegelijkertijd laat Roe versus Wade ook wel toe dat er belangen zijn vanuit de overheid om wel abortus te reguleren. Dus hoe. En daar het concept wat daarbij gehanteerd wordt, is eigenlijk levensvatbaarheid. Ja. Nou, we kennen van ook de foetus. Ja, we kennen in Nederland ook natuurlijk het trimestersysteem eigenlijk. En het abortusrecht is ook in Amerika gebaseerd op het trimestersysteem. Dat betekent dat inderdaad na 24 weken, in de derde trimester, het belang van de staat groter wordt om inderdaad abortus te reguleren. Ja. Nou, eigenlijk is die Roe versus Wade, dat het recht dat dat in de grond uit de grondwet voortkomt, dat staat wel vast. Maar het trimestersysteem is eigenlijk al een beetje op de helling gekomen met een andere zaak, Casey. Waarbij er een andere test wordt gehanteerd, namelijk dat van de undue burden. Dus er mag gereguleerd worden, zolang het maar niet een hele zware last betekent voor degene die abortus wil, voor de vrouw die abortus wil plegen. En het concept undue burden is nu eigenlijk het focuspunt van de hele abortusdiscussie. Maar deze wetgeving in Texas en in Mississippi, die wil dus eigenlijk al abortus effectief van tafel krijgen door te zeggen van nou, het is al na 6 weken verboden of het is al na 15 weken verboden. Ja, precies. Dus je hebt groepen, anti-abortusgroepen, die zorgen dat er, zoals in Mississippi, een wet wordt aangenomen die abortus verbiedt vanaf 6 weken, waarbij de meeste vrouwen nog niet eens weten dat ze zwanger worden. Precies. Met de bedoeling dat dat door een rechter verworpen wordt naar een hogere rechtshof. Ja. Uiteindelijk bij het hogere rechtshof terechtkomt. Dat is nu het geval. En daar moet dan een keus gemaakt worden door die hoge rechters. Ik simplificeer het even. Tussen Roe v. Wade en deze wet. Is er dan nu, denk je, met die conservatieve meerderheid, echt een kans dat Roe v. Wade die betrekkelijk liberale abortuswet verworpen gaat worden? Ik vermoed dat die niet met zoveel woorden zal worden verworpen. Alleen het reguleren daarvan zal makkelijker worden. De grote zwakte van Roe versus Wade is eigenlijk dat het inderdaad uitgaat van levensvatbaarheid. En dat betekent levensvatbaarheid in 1973 is wat anders dan levensvatbaarheid van de foetus nu. Namelijk, een foetus kan eerder buiten de baarmoeder worden in leven worden gehouden dan in 1973. Ja, ja. Dus ingebakken in Roe versus Wade zat eigenlijk al de wetenschap dat ja, als er na 20 weken, na 15 weken bijvoorbeeld, een foetus in leven kan worden gehouden, dan zou in principe abortus misschien verboden kunnen worden na 15 weken. Ja, is dus in die zin zou het Hoge Rechtshof die grens helemaal op kunnen schuiven. Ja, maar zonder dus het fundamentele recht weg te nemen. Maar goed, in de praktijk betekent het dus natuurlijk komt dat daarop neer. Komt neer. Maar daar zit ook het verschil tussen die wet in Mississippi en die wet in Texas. En die wet in Texas is na 6 weken, nou ja, er zit een aantal, zoals je al zei, ja, weet de vrouw vaak niet eens of er dat ze zwanger is. En is deze wet in Texas helemaal gespitst op het echt van tafel krijgen van Roe versus Wade. Ja, goed. Nou, er spelen dus ook zaken rond wapenbezit, dat verruimd zou moeten worden. Het recht om in New York bijvoorbeeld een wapen te dragen of makkelijker te maken. Religieuze vrijheid enzovoort. Het zijn allemaal zaken die lopen langs die scheidslijn tussen conservatief en progressief in een sterk gepolariseerd land. En onder de regering Trump is die balans in het Hoge Rechtshof dus conservatief doorgeslagen, of naar de conservatieve kant. Wat betekent dat voor de reputatie van het Hoge Rechtshof? Voor het respect voor dat instituut? Ja, het Hoge Rechtshof ligt nu eigenlijk wel terecht onder vuur. Er is nu een 6-3 meerderheid voor de conservatieve kant. Dat betekent inderdaad dat de grote kans is dat men allerlei conservatieve punten door kan voeren. En het is dermate conservatief dat het publiek nu zegt van jullie zijn gewoon een politieke agenda aan het uitvoeren. Een conservatieve politieke agenda. En dat geluid is heeft zo groot toegenomen dat ook de afgelopen weken 3 conservatieve rechters zich hebben moeten uitspreken. Publiekelijk hebben uitgesproken in hun speeches en in interviews. Om maar te zeggen van ja, wij zijn niet met een politieke agenda bezig. Maar dat bewijst tegelijkertijd dat ze zich zo verweren, dat ze zich heel erg onder vuur worden genomen. Het versterkt eigenlijk het beeld dat ze zich zo publiekelijk uitspreken, dat ze inderdaad onder vuur liggen en dat ze eigenlijk zich gestoken voelen als het ware. Ja. Maar tegelijkertijd, ze kunnen zich altijd verschuilen onder juridische redeneringen. Maar goed, die juridische redeneringen die hebben vaak gewoon een conservatief resultaat. Ja. De Biden-regering heeft een commissie benoemd die het hele Hoge Rechtshof aan het doorlichten is. En die moet gaan kijken naar, moeten misschien de termijnen die nu blijf je zitten tot je doodgaat als je dat wil. Moeten die termijnen misschien beperkt worden? Moet de rijkwijde van beslissingen van het Hoge Rechtshof beperkt worden? Maar ook, moeten er niet misschien meer rechters in, zodat de democraten, als zij aan de macht zijn, het evenwicht weer kunnen herstellen? Zijn dat plausibele wegen? Zitten daar aanknopingspunten in om inderdaad een balans te herstellen? Ja, maar dat zou een korte termijn denken zijn. Want als je eenmaal inderdaad de grondwet laat toe dat het congres inderdaad het hof inkrimpt of uitbreidt. Maar dat betekent dus ook dat als de Republikeinen aan de macht zijn, zij ook misschien het hof kunnen gaan uitbreiden. Dan hebben straks 40 hoge rechters. Precies, nou, dan wordt het niet meer, dan functioneert het helemaal niet meer. Hmm. Voor sommigen zou dat goed zijn om meer aan de lage rechters over te laten. Maar het is een heel duidelijke politieke move om de crisis van nu, zoals zij het noemen in ieder geval, te lijf te gaan. Maar het zou in ieder geval in mijn ogen een dermate grote bijl aan de wortel van de Amerikaanse rechtspraak zetten, dat niet verantwoord zou zijn. Maar is het alternatief dan dat Amerika moet accepteren dat voor de komende jaren de samenleving toch substantieel in conservatieve richting verandert? Ja, inderdaad. Maar dan moeten we misschien maar proberen te vertrouwen op die democratie. Moeten we die democratie in Amerika misschien maar beter beschermen. Zodat inderdaad de progressieven ook meer kans hebben om die rechters te benoemen. Dat is één, dat is de politieke weg. De andere weg zou misschien kunnen zijn om het Hoge Rechtshof minder belangrijk te maken. Door inderdaad misschien iets te doen met de bevoegdheden van dat hof. In hoeverre mogen zij inderdaad dingen ongrondwettelijk verklaren en als het ware vanuit wetgeven of the bench, zoals ze dat zeggen. Ja, dus die macht heeft het congres. Ja, die macht heeft het congres, maar dat denk ik wel. Er zou er een Judiciary Act weer moeten komen. Er zou weer een tweestrijd zijn tussen die wet en vervolgens een uitspraak van het Hoge Rechtshof zelf. Marbury versus Madison, een hele beroemde zaak die überhaupt judicial review, toetsen aan de grondwet, überhaupt mogelijk maakte. Dus dat zou een grote strijd worden. Maar het blijft een politieke strijd, denk ik. Kenneth Manusama, dank je zeer. Bureau Buitenland. Met Chris Keine. En dan dus de Balkan, want in Slovenië staat een top tussen de westelijke Balkanlanden en de Europese Unie op de agenda. Mark Rutte en de andere Europese staatshoofden, maar ook Charles Michel, de voorzitter van Europa, en Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zijn allemaal op weg naar Slovenië. Vanavond ontmoeten ze elkaar eerst voor een informeel diner. En morgen is er in de plaats Brdo pri Kranju een ontmoeting met afgevaardigden van 6 Balkanlanden. En dat op een moment dat spanningen oplopen in de regio, terwijl er ook nog 1 pijnlijk dossier boven die top hangt, namelijk toetreding tot de Europese Unie. Hier in de studio Balkan-historicus Geert Lutijn. Goedenavond, Geert. Goedenavond. En op afstand Balkan-correspondent Tijn Sade met zijn eerste bijdrage in zijn hernieuwde rol als Balkan-correspondent. Tijn, goedenavond. Goedenavond, Chris. Hi. Wat goed om je stem weer te horen. Ja, wat een feestelijke aangelegenheid. Geert, mag ik met jou beginnen? Morgen is dus die top over de westelijke Balkan. Dat zijn eigenlijk de 6 staten van het voormalig Joegoslavië die nog geen lid zijn van de Europese Unie. Hè? In het Sloveense Brdo pri Kranju. Waarom is die eigenlijk uitgeschreven? Heeft dat iets te maken met het feit dat Slovenië nu EU-voorzitter is? Zeer zeker. De Slovenen zitten natuurlijk, grenzen natuurlijk aan dit gebied en zijn natuurlijk zelf ook voormalig lid van de voormalige staat Joegoslavië. En eigenlijk is het gebruikelijk dat buurlanden zich inzetten voor de verdere integratie van het gebied. En dat is zeer zeker de reden. En er staat nogal wat op het spel, want de Europese integratie van de regio staat onder grote druk de afgelopen tijd. En eigenlijk hebben de Slovenen ook ingezet in onderhandelingen om ervoor te zorgen dat er misschien zelfs een datum zou worden genoemd om die toetreding daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Maar daar lijken ze niet in te zijn geslaagd. En er is veel oppositie. Zelfs al in 2023, geloof ik, hè? In eerste instantie. Ja, er zijn al in het verleden al vaak op niet vastgelegde data genoemd. Maar ja. Nu was de datum die genoemd werd 2030. Oh, 2030 ook, sorry. Dus, nee, dat is wel ietsje realistischer. maar Nederland is een van de landen die daar mordicus tegen is. Hè? Dus wij blokkeren dit hele verhaal. En met ons weliswaar een paar medestanders, waaronder met name Frankrijk en Denemarken. Die zeggen van, het moet een merit-based proces zijn. Dus dat betekent dat die landen moeten eerst laten zien dat ze de rule of law, de rechtsstaat op orde hebben. En als dat het geval is, dan kunnen we stappen zetten, maar niet daarvoor. Ja. Voor de duidelijkheid, in 2013 was Kroatië het laatste land uit de regio dat lid werd van de EU. En sindsdien zit iedereen in de wachtkamer. De een iets verder naar voren dan de andere, maar allemaal in de wachtkamer. Dat klopt. En met name dus Noord-Macedonië en Albanië, de twee landen die in 2019 door Frankrijk en Nederland geblokkeerd zijn in de Europese Raad om onderhandelingen te beginnen. Dus dat was al niet toetreding, maar het beginnen van onderhandelingen. Dat is een belangrijk moment. En dat is uiteindelijk onder het presidentschap van Kroatië is dat wel tot stand gekomen. Dus die hebben wel toestemming gekregen om die onderhandelingen te openen. Maar sindsdien ligt Bulgarije weer dwars, die een conflict heeft met Noord-Macedonië. En het gaat over cultuur, over of er zoiets is als een Macedonische cultuur. Ja. En ondertussen, want een van de argumenten om die landen te integreren in Europa is ook altijd de stabiliteit van de regio, maar dus ook de stabiliteit van Europa. En Tijn, ja, ondertussen zijn de spanningen op de Balkan tussen deze landen best weer aan het oplopen. Ja, er was bijvoorbeeld een grensconflict tussen Kosovo en Servië afgelopen week. Wat was daar precies aan de hand? Ja, op het eerste oog een wat banale, onbenullige zaak, hè, rond nummerplaten. Plots eisten de Kosovaren dat Serviërs bij het binnenrijden van Kosovo, die grens aan elkaar, een speciaal Kosovaars kentekenbewijs op de auto zouden schroeven. Nou, tot woede natuurlijk van de Serviërs, want vanuit hun optiek rijden die gewoon de afvallige Servische provincie Kosovo binnen. Servië erkent Kosovo niet als land. Nou, kortom, het laaide weer meteen op het conflict. NAVO en EU stonden meteen op scherp. Maar ja, er zijn er in Brussel, Chris, toch wel heel veel die dit voorval ook wat cynisch duiden. Ze noemen bijvoorbeeld de timing wel heel opvallend, hè, van dit conflict. Alsof de Kosovaren dachten, laten we aan die vooravond van die Balkantop morgen in Slovenië de EU nog eens laten zien hoe explosief de situatie hier wel niet is. Hè, en dat langer Europees gedraal met het omarmen van deze regio levensgevaarlijk en verwijtbaar is. Nou ja, het eind van het liedje, het liep met de sisser af. Er staan daar nu aan de grens NAVO-soldaten te patrouilleren. Ja, maar goed, er waren onlangs ook bijvoorbeeld weer spanningen tussen Servië en Montenegro. Dat liep dan via een benoeming binnen de Servische orthodoxe kerk. Is het inderdaad allemaal toch een beetje een stormpje in diverse glaasjes water? Of moet Europa zich wel zorgen maken over de stabiliteit? Nou ja, ik weet niet of je het aan mij of aan Geert vraagt, maar ik vraag het even aan jou. Als je aan mij vraagt, die regionale spanningen, die spelen. Elke keer speelt er weer wat op. Dan kun je je afvragen, gaat dat nou een enorme rol spelen morgen op die Balkantop, hè, in Slovenië? Mm. Kijk, zo'n top is altijd een beetje een gemaskerd bal. Hè. De plooien worden als Steffen kan aan de vooravond gat gestreken. Zoals met dat conflict waar we net over hadden, dat grensconflict Servië-Kosovo. Maar ja, dat er voortdurend weer conflicten opspelen, zoals jij net noemde, die Servisch-Orthodoxe kerk die te dominant is in Montenegro, waar Geert het over had, Bulgaren die weer aan het pesten zijn. Yeah. Dat heeft natuurlijk zometeen wel een weerslag weer in die volgende slotverklaring van die volgende Balkantop. En je kunt het al raden, die verklaring zal luiden: de landen zijn helaas toch nog niet klaar voor integratie in de EU. Maar die kwestie Bulgarije, een EU-land versus Noord-Macedonië, dat gaat zeker morgen in Slovenië open een kwestie worden. Ik sprak daarover vandaag met de Noord-Macedonische vicepremier Dimitrov, een gepokt en gemazelde diplomaat in dit dossier. Hij was lange tijd ambassadeur in Den Haag. Nou, die hoopt op verzoenende gesprekken morgen in Slovenië. In de marge van die top. Misschien dat Merkel nog een laatste glansrol gaat spelen als bemiddelaar. Zo zal dat morgen toch wel een rol spelen. Ja. Maar ja, al die conflicten langsgaan, nee, daar zal het niet van komen. Geert? Nou, er staat wel iets heel belangrijks op het spel. Hè? Want het gaat om dat toetredingsperspectief tot de Europese Unie. En daar wordt echt wel aan de poten gezaagd van dat toetredingsperspectief de afgelopen jaren. En Nederland heeft daar ook een heel belangrijke rol in gespeeld. Heeft ook elke keer als de Europese Commissie daar iets voorstelt, zijn wij buitengewoon kritisch. En met name, door die kritiek te luisteren. Wat Albanië betreft, dat hebben wij echt geblokkeerd. Ja, en dat precies. En dat heeft een groot effect. Dat zorgt er nu voor dat er de Europese Commissie eigenlijk komt met we gaan financiële compensatie bijna geven. We gaan een soort investeringsplan op. 30 miljard ligt er klaar, hè? Ja, dat is wel een belangrijke stap. Dat is ook zeker iets wat moet gebeuren. Maar dat toetredingsperspectief heeft de mogelijkheid om deze landen daadwerkelijk richting een Europese toekomst te brengen. En als dat in de toekomst ook verder getorpedeerd blijft door landen als Nederland, dan hebben we wel een groot probleem. En wat is het probleem precies? Is die frustratie daarover, is dat iets van de politieke elite in die landen of ook van de bevolking? En wat heeft dat dan voor gevolgen? Nou ja, kijk, de enige manier waarop die landen echt kunnen worden verleid om zich om hervormingen door te voeren, om dus een democratie op te bouwen, is eigenlijk door dat perspectief echt daadwerkelijk daar te zetten. En als je dat niet, als dat uit het oog verdwijnt, dan zijn die landen niet meer gemotiveerd. En zul je ook zien dat de bevolking steeds meer het vertrouwen in de Europese Unie kwijtraakt. En dat vertrouwen in de Europese Unie, dat is al op een dieptepunt op dit moment in de regio. En daar maak ik me best wel zorgen over. Ja, daarbij. Ik denk, als ik mag aanvullen. Ja. Ik vind dat die frustratie erover. Ik weet niet of Geert het met me eens is. Maar het leeft vooral, merk ik, onder jongeren op de Balkan. Ik reis het afgelopen jaar al, ook voor dit programma trouwens, door de Balkan. En ik stuit op die woede. Jongeren voelen zich echt belazerd. Hè? Heel die Europese integratie, dat blijkt dus gewoon een valse hoop. West-Europa laat eigenlijk hun foute politici, waar ze allemaal de buik van vol hebben, laten ze eigenlijk hun gang gaan, zolang die elkaars koppen maar niet inslaan. Maar ja, een echt perspectief vanuit de EU, vanuit Brussel, een strategie voor de jeugd daar op de Balkan, ja, dat durft eigenlijk niemand aan. Hè? Nee. In Den Haag niet, in Parijs niet, in Berlijn niet. Ja, en die angsthazerij. Ja, van die angsthazerij voelen zeg maar de jongeren op de Balkan zich echt het slachtoffer. Ja. Een van de andere belangrijke argumenten, behalve de stabiliteit van de regio om die landen er wel bij te laten, is altijd de manier waarop anderen, Rusland, China, Turkije, proberen hun invloed in die regio uit te breiden. Hoe staat het daarmee, Geert? Nou, de Pandora Papers die nu zijn uitgekomen laten ook zien dat er zeker belangen spelen. Dat er veel corruptie is in de regio. En dat zorgt ervoor dat die corruptie eigenlijk niet goed. Sorry, wat was je vraag nog een keer? Het ging over de invloed van Rusland, China en Turkije. Ja, nou ja, het laat zien dat er veel invloeden zijn in de regio. Die er belang bij hebben om corrupte regeringen in stand te houden. En dat is eigenlijk wat er gebeurt met financiële projecten die worden opgezet. Zoals bijvoorbeeld luxe appartementen die worden gebouwd in het centrum van Belgrado. Dat is allemaal geld, manieren zijn dat om geld wit te wassen. En die worden gefaciliteerd op de Balkan. En dat is een groot probleem waar ook Europa problemen mee krijgt. Want je ziet bijvoorbeeld dat de georganiseerde misdaad ook misdaad een groot probleem is in dit soort landen. Maar dan moet je wel een alternatief bieden als Europa, als je daar wat aan wil doen. Ja, en Tijn, wat merk jij? Ja, je bent nu weer pas net, maar wat merk jij van die invloed van grootmachten als Rusland, China en Turkije? Is dat inderdaad ook een groeiend probleem wat ondermijnend voor de Europese Unie kan zijn? Ja, kijk, die waarschuwing dat de EU het initiatief op die Balkan aan het verliezen is. Ja, die waarschuwing hoor je eigenlijk al jaren. Ook al 10 jaar. Dus ik vraag me soms ook wel eens af, dan zou je daar toch op een gegeven moment wat aan gaan doen. Ik merk vooral eigenlijk, dat merk je in Brussel, maar eigenlijk hoor je dat ook als je hier in de hoofdsteden op de Balkan erover praat, dat Brussel eigenlijk vooral geobsedeerd is door zaken die eigenlijk al 20, 30 jaar oud zijn. Wat je bijvoorbeeld nu ziet gebeuren is een enorme terugval geval in twee van die zes wachtkamerlanden. De twee probleemgevallen, Bosnië en Kosovo. Kijk, sinds de oorlogen in de jaren 90 in die landen... Ja, was de internationale gemeenschap daar om een soort van voogdij op te tuigen. Mm. Nou, en die moest natuurlijk langzaam afgebouwd worden. Nou, wat zie je wat daar gebeurt aan de Servisch-Kosovaarse grens... waar we het net over hadden? Daar staat de NAVO weer te patrouilleren. En in Bosnië, daar wordt op dit moment niet meer geregeerd. Het parlement doet niets meer. Ze zijn zo boos over de benoeming van een nieuwe hoge vertegenwoordiger... namens jou, mij, namens het Westen. Dat is een strenge Duitser, die wil de voogdijteugels weer aantrekken. Dus ja, ik denk dat Brussel, dat West-Europa, gevangen zit... in een situatie die inmiddels al 30 jaar oud is. En waar we het net over hadden, over dat China, Turkije... en andere spelers daar het initiatief overnemen. We staan erbij en kijken ernaar. Allebei zeer bedankt, Geert Lutijn en